lobengo ngai na retaro mibali balingaka ngai mibali ya bato utanga na bandavi na bomwana nainonga na zuwa mobali yanga moko te Bazwa chance, bango bazwa. Na butu abwaka loboko e tutani na mobalie. Ngai na bwaka loboko, meto na mbeto e. Ngai na koma komi kwanya tango nyoso e. Na miyoke likitoko na ngai mawa e. J'étais ma famille pas in passi. Oh mama. A la tale langa ili kamboyo e. La vie oyo ngai na bandi golanda e. Na lingi butu e indana la la nati kako kanisa e. Oso kitongo etani probleme na problem. Banyongo mbongwa muziki mbongwa makele mbae na lembi kokosa na bae olavi soki natali na garde robe bilamba na teka na mwaka nzoto oh mama zambe tale langa ilikamboyo la vie ya kimwasi pa na pasie na mioke lizoto na ngai mawae bana kona bota tata na tata batata yango basundo na banda e hopitale minervale ya bana kakangai na lembi na sengi na mokili na limwa travailler la vie. On a zambanga kolia, il faut na sengae. On a zambanga monganga, il faut na sengae. On a lukambanga taxi, il faut na sengae. Ce qui n'a sengite, pas si n'a pas si. Vraiment, ce qui n'a bimite, pas si n'a pas si. Qui n'a bougé de ma famille pas si n'a pas si. Banyongo mbongo muziki mbongo makele mbae nalembi kokosa na bae ola vi soki natali na garde robe.